Tarehe mosi Aprili mwaka 2018. Karibu mpenzi msikilizaji kwa kuifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mkutasari mwenyewe. Waumini wa mwanamama Zebi Angenda Kumana tayari wameanza kurejeshwa nchini Burundi kutoka nchi jirani ya Rwanda kuanzia leo tarehe mosi Aprili. Wapatao 1600 wamepokelewa katika mpaka wa Gasenyinemba mkoani Kirundo. Na leo tarehe mosi Aprili, waumini wa Kristo wote ulimwengu mzima wamesherekea sikukuu ya Pasaka, kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu. Baadhi yao hapa jijini Bujumbura wanaeleza kuwa sikukuu hiyo ni fursa ya kuombea nchi amani na upendo. Na kunyanyasa wasichana hadi kuwamalizia maisha ni vitendo vya maovu vinavyotendwa na watu wenye imani ya kishirikina. Hayo alielezwa na waziri wa haki za binadamu hapa nchini Burundi, akiongeza kuwa waendesha mashtaka walipata maarifa ya kutosha kwa lengo la kupiga marufuku unyanyasaji huyo. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Placide Niyomwungere Jean de Dienda Isenga akiwa ni fundi mitambo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Serikali ya Rwanda imechukua uamuzi wa kurudisha nchini Burundi waumini wa mwanamama Zebi Angenda Kumana ni baada ya kukataa kujisajilisha kutumia kompyuta na kukataa katakata chanjo cha kwa watoto wao wa umri wa miaka chini ya 5. Waumini hao wa Zebi wapatao 2523 walikuwa wameikimbia nchi yao Burundi miaka 2014 na miaka 2015 wakielekea nchi ya DRC Congo. Mengi zaidi na Elini Bereni Bigira aliyetusomea waraka uliochapishwa na serikali ya Rwanda kwa uamuzi huo. Katika barua hilo, waziri wa mambo ya nje aliyetumia mwenzake wa Burundi anamjulisha kwamba wakimbizi wa Burundi watarejeshwa nchini mnamo siku chache. Bi Louise Mushikiwabo, waziri wa Rwanda anayehusika na mambo ya nje, anaeleza mwenzake Alain Menyamitwe kuwa wakimbizi hao walikiuka sheria ya Rwanda. Miongoni mwa sheria hawakuweza kufuatisha ikiwemo kujiorodhesha kutumia kompyuta na kupatia chanjo kwa watoto wao wasiozidi miaka 5, na hayo kutokana na kuamini kwao. Anaendelea kusema katika barua hilo kuwa wakimbizi hao hawakukubali na sheria ya Rwanda na walichagua kurudia nchini mwao. Anasema lakini wakimbizi watakayokubali kufuatisha sheria ya Rwanda watapata makimbilio. Wakimbizi hao walikuwa wamefika nchini Rwanda tarehe 7 mwezi Machi mwaka huu wakitoka Kamanyola nchini DRC. Baadhi ya 30 miongoni mwao kuwawa na jeshi la DRC. Elinibere ni vigira nifamike kwamba waumini wa mwanamama huyo Zebi Angenda Kumana wapatao 1600 tayari wamefika Burundi kutoka nchi jirani ya Rwanda leo tarehe mosi Aprili, wakitokea katika kambi ya wakimbizi ya Gashora. Walipofika Burundi mkoani mpakani wa Gasenyi Nemba ni mkoani Kirundo, waumini hao walieleza kuwa hawakufurushwa bali waliomba kurejea nchini kwa hiari yao. Shahren Hagwarara, mmoja wao, alisema kuwa wataelekea moja kwa moja katika mafamilia yao. Tumsikilize akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jean-Pierre Ngendakumana. Kwetu je mugyogi wacho ruga Burundi bivyo gucacho hanyuma yo tukatwa afise imiryango. Sisi tunarudi nchini kwetu. Burundi ni nchi yetu. Tuna familia ndani ya jamii ya Warundi. Tuna haki ya kuishi Burundi kama vile raia wengine wa Burundi. Japokuwa kilichosababisha sisi kukimbia nchi ya Burundi hakijapewa suluhisho, tunabaki na matumaini pamoja na moyo wa uzalendo. Hatua ya kuturudisha nchini tuliipokea kwa shangwe na nderemu kwa sababu nchi tuliyokuwemo hatukukubaliana na viongozi hasa hasa kuhusu imani yetu iliyokuwa ikizorota kuzidi kiasi. Tuna matumaini kwamba viongozi wa Burundi watatupokea kama vile watoto wanaorudi nyumbani. Sisi hatuishi kwa woga, bali tunaishi kwa matumaini na kuamini neno lake Mwenyezi Mungu. Tunahitaji utulivu nchini kwetu. Tulisikia redioni viongozi wakipeperusha kwamba amani na usalama vimeshamili nchini pote na kutoa wito kwa wakimbizi kurudi nchini. Sasa tunatimiza ahadi hiyo. Kwa hiyo nina matumaini baada ya ujio huu wetu tutashuhudia hali halisi namna usalama ulivyo nchini pote. Kila siku huwa tukiombea nchi yetu na kuitakia kila laheri, na siku zijazo watu watatambua kwamba Burundi ni nchi ya ahadi. Kuishi uhamishoni haimaanishi kwamba tulipoteza haki ya Warundi. Sisi hatuna maskani kwengine tutakapofikia, bali tutafikia nyumbani kwetu. Ni haki yetu, pia tuna familia zilizobaki nchini Burundi. Tukiendelea na taarifa ya habari katika ukurasa wa habari wa dini wa dini, leo tarehe mosi Aprili, Wakristo wote ulimwengu mzima wamesherehekea sikukuu ya Pasaka, yaani kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Mmoja wa waamini hapa jijini Bujumbura walieleza kituo cha Redi Sanganiro kwamba ingekuwa fursa ya kuombea nchi amani ya kudumu na upendo wa kuimarika kama alivyoviomba, kama ilivyokuwa hapo awali. Tumsikilize mmoja wa waamini hao akihojiwa na mwanabii Lidia Gahimbali. Leo tumesherekea sikukuu kubwa wakati mtume wetu Yesu Kristo amefufuka, kwamba yeye ndo alikuwa mtu tunayotegemea, tunayoamini kuwa yeye ndo ametuonesha njia kubwa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa si wote wa Kristo katika sisi wa Katolika tunaamini sana kuwa gisi Yesu Kristo amefufuka, na sisi tukitumika vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu tutafufuka. Je, sasa mnaomba kitu kwa nchi yetu? Yaani tunapaswa kuomba kitu, tunaona lazima tuko na shida nacho. Tuna shida ya amani, tuna shida ya upendo. Upendo umepunguka. Lazima tuende tumnyenyekee Mungu atusaidie, tuwe na roho kunjufu kwa kusudi amani, mapendo yawe kuzidi kama vilivyo hivi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, kimetimia sasa dakika 28 katika kurasa wa haki wa kurasa wa haki za binadamu. Kunyanyasa wasichana hadi kumalizia maisha ni vitendo vya uovu vinavyotendwa na watu wenye imani ya kishirikina. Hayo ni matamshi ya waziri wa mshikamano jinsia na haki za binadamu Bwana Martin Nivyabandi, anayefahamisha kwamba taasisi zinazohusika na kufanya uchunguzi tayari zishawekwa hadharani. Bwana Nivyabandi anaeleza kuwa waendesha mashtaka nchini kote walipata maarifa ya kutosha kwa lengo la kupiga marufuku unyanyasaji dhidi ya watoto. Tumsikilize waziri Nivyabandi akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Jean-Vianne Ngendakumana. Tatizo kuhusu haki za kibinadamu linasalia tete nchini hapa Burundi, ila jawabu itapatikana kadri watu wataendelea kupata elimu, kwa sababu watu wengi wanawatendea watoto wasichana vitendo vya kikatili kutokana na imani za kishirikina. Mwenendo huyo ulishuhudiwa siku za kale huko nchi za Ulaya, ambapo watoto wengi walibakwa na baadhi yao kamaliziwa maisha kutokana na imani hizo za kishirikina. Na hapa kwetu tusipotezi matumaini, suluhisho itapatikana. Tulilani vikali vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wasichana, na hivi tutaendelea kulani vitendo hivyo. Natumia nafasi hii kuhamasisha vyombo vya dola ili washirikiane na mahakama kwa lengo la kukomesha maovu hayo. Waendesha mashitaka nchini pote walipata maarifa timamu ya namna ya kukabiliana na tatizo hilo la kuwanyanyasa akina mama, na taasisi tofauti zinazochunguza na kuadhibu washutumiwa zilibuniwa nchini pote. Ndio sababu tutafanya lolote ili vitendo hivyo vya kikatili vipigwe marufuku nchini pote, hasa hasa kuwaadhibu wale watakaopatikana na hatia. Huyo alikuwa ni waziri wa mshikamano jinsia na haki za binadamu nchini Burundi, Martin Nivyabandi. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa elimu ambapo walimu wa kandarasi wa mkoa wa Bururi kusini mwa Burundi wanalalamika kuwa hajapewa hela yao ya mwaka 2017 mwelekea mwaka 2014. Wanasema kuwa walifikisha kwa viongozi malalamiko yao bila mafanikio katika ofisi ya elimu mkoani Bururi. Wanasema kuwa swali hilo linajulikana na kuwapo na kusema kwamba wamefikisha malalamiko yao kwa wahusika. Habari ya mwanaripota wetu kusini mwa Burundi Jean-Pierre Misago ikisomwa studioni na Charles Makoto. Kama inavyolipotiwa, wakandarisi hao katika mwaka wa shule 2013-2014 wasiohudumiwa na mashule wanayotumikia hawajapokea hela yao kama mshahara. Walimu hao wanasema kuwa kuna kipande cha marupurupu hayo kilichotolewa katika mikoa mingine ya Burundi, lakini wao hawajaona hata hela moja. Wanaomba kuhudumiwa kama wengine kwa sababu walishaomba madeni sehemu nyingi na kupoteza uaminifu. Antoine Sabiyumva, afisa elimu mkoani Bururi, anasema kuwa kuna baadhi ya walimu hao waliompigia simu wakimuuliza maswali ya hela hizo. Kiongozi huo anaeleza kuwa ameshafikisha malalamiko yao kwa wahusika na kuongeza kuwa walimuahidi kuwa wanashughulikia swala hilo na kuomba wakandarizi hao kuvuta subira. Shukrani za dhati kwako Charles Makoto kiuna tusomea habari ya mwanaripota wetu kusini mwa Burundi Jean-Pierre Misago. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji, ni ukumbushe kwamba waamini wa mwanamama Zebia Ngendakumana waliokuwa wamekimbia nchi ya Burundi miaka 2014 na mwaka 2015 tayari wameanza kurejeshwa nchini Burundi kutoka nchi jirani ya Rwanda leo tarehe mosi Aprili. Wapatao 1600 wamepokelewa leo katika mpaka wa Gasenyi Nemba ni mkoani Kirundo. Na leo tarehe mosi Aprili, waumini wa Kikristo wamesherehekea sikukuu ya Pasaka, kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu. Baadhi ya waumini hao walioongea na kituo cha Redi Sanganiro walieleza kuwa sikukuu hii ni fursa ya kuombea nchi amani na upendo. Na kunyanyasa wasichana hadi kumalizia maisha ni vitendo vya maovu vinavyotendwa na watu wenye imani ya kishirikina. Waziri wa haki za binadamu nchini Burundi anaeleza kuwa waendesha mashtaka walipata maarifa ya kutosha kwa lengo la kupiga marufuku unyanyasaji huyo. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Shukrani za dhati mwenye umeambatana nami. Shukrani za dhati tena zimwendee fundi mitambo Ndiye Ndaisenga. Msemaji alikuwa ni mimi Plasidi ni Mungereni, kikutakia sikukuu njema ya Pasaka.